Do rana prawie bez chmur, na termometrach od 0 stopni na wschodzie, przez 4 w centrum, do 9 na zachodzie, na wybrzeżu około 11. Z kolei na wschodzie spadek temperatury przy gruncie do minus 3 stopni. W ciągu dnia zachmurzenie małe. Na termometrach zobaczymy od 10 stopni na wschodzie, przez 15 w centrum, do 18 na zachodzie. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Abrakadabra na początek nocnej Polski. Ewa Redel, Tomasz Żonta, witamy. Przed nami dwie godziny z polską muzyką. I goście, tych gości naprawdę dziś sporo. Będzie Kloster Keller, bo skoro rozpoczął Kloster Keller, to musi pojawić się również podczas naszego spotkania, ale będzie w drugiej części, bo przecież każdy fan Kloster Kellera to nocny Marek i wytrzyma te 30 parę minut spotkania z pierwszym gościem, a tym gościem będzie wokalista i tekściarz zespołu Mały Atlas Burz. Trójce w nocnej Polsce, Mały Atlas Burz i Archipelag, a także gość Mateusz Lidziński, jedna druga zespołu. Dzień dobry, dobry wieczór. Dobry wieczór. Tak, jedna druga niestety. Powiem ci, że długo czekaliśmy na wasz przyjazd. Już mała zajawka tego spotkania była wcześniej na antenie Trójki. I Ja kiedy usłyszałem wasze dźwięki, pomyślałem sobie, skąd oni się wzięli, bo młodzi ludzie grają właściwie z takim dużym szacunkiem dla tego, co działo się w latach 80. Stąd takie gdzieś tam instrumenty klawiszowe sprzed bardzo wielu lat, stąd gitary, które grają zupełnie inaczej niż teraz współcześnie i też sam rodzaj śpiewania i narracji wokalnej jest zupełnie inny niż robi się to w tej chwili. Ja nie mówię, że to jest staroświeckie, bo to jest jak najbardziej autentyczne i współczesne, natomiast z takim szacunkiem dla tego, co było i bez silenia się na nie wiadomo co. Dziękuję bardzo, w sensie trochę jestem zaskoczony jakby tak pozytywnym odbiorem tego i oczywiście muszę przyznać, że jakby takie granie i brzmienia vintage'owe są najbliżej naszemu sercu. Nawet nie z lat 80., a nawet i jeszcze wcześniejszych, z jakichś takich klasyków rocka psychodelicznego, też jakieś tam rodzaje, powiedzmy, progresji, nawet lekko beatlesowskich, jak teraz w tej piosence w Archipelago tam w Prechorusie. I właśnie takie dość mocniej sprocesowane te gitary, ale też grane w specyficzny sposób, tak samo też te właśnie elementy klawiszowe, ale też tam sflangelowane i tak dalej, więc jakby to jest bardzo mocno w naszej, jakby w zakresie naszej inspiracji. Ale generalnie, ogólnie to trzeba przyznać, że jakby jesteśmy fanami takiej piosenki w klasycznym tego słowa znaczeniu. Nie do końca też się odnajdujemy w jakichś takich nowoczesnych eksperymentach muzycznych. Po prostu piszemy takie właśnie piosenki, jak się pisało dawniej. I to jest dla nas chyba najważniejsze i najbliżej sercu, naturalnie. Mały Atlas Burz, to jesteś ty i twój brat Michał, czy jeszcze ktoś? To jesteśmy my dwaj. I gracie na wszystkich instrumentach? Tak, generalnie tak. No zajmujemy się produkcją, gramy na większości instrumentów, które są w zakresie naszej realizacji muzycznej. Oczywiście wspomagamy się nowoczesnymi rozwiązaniami. Też się z tym nie kryjemy, jakby nas jakby właśnie bardzo kręci to takie podejście, żeby ta muzyka brzmiała trochę tak staro, analogowo, ale żeby na przykład sekcja rytmiczna była taka troszkę, można powiedzieć, lekko bitowa nawet. Jakby to połączenie nas tak, można powiedzieć, lekko kręci, więc się w tym najbardziej realizujemy. Wspomniałeś w Trójce wcześniej, że te piosenki wasze, a szczególnie Archipelag, to są takie utwory jak żywcem wzięte ze snu. Troszkę tak. Może nie wszystkie, bo jakby ja mam takie wrażenie, że ja to dzielę tak dość 50-50 na tematy takie bardziej oniryczne i takie bardzo przyziemne, osobiste. I one się po prostu ze sobą przeplatają, bo często nawet na co dzień mają jakieś tam głębsze połączenie ze sobą. Ale generalnie jakby bardzo mnie tak inspiruje generalnie tematyka snów i też poniekąd te brzmienia zostały pod to tam w jakiś sposób podciągnięte, żeby to jakąś taką atmosferę tworzyło, jak nawet to outro z Archipelagu na sam koniec, które ma tak nieco jakby zobrazować zarówno tą wielką wodę, ale też trochę jakby brak realizmu tej sytuacji. Taki nieco rozmarzony, bajkowy, gdzieś tam daleko. Tak troszkę analizując ten tekst, to mam wrażenie, że jakbyś wychował się wśród hip-hopowców, bo tam nie ma słowa, że ta wielka woda zbliża się pod nasz dom, tylko pod nasz blok. Tak, no ja się wychowywałem oczywiście w bloku, jak wiele osób, ale też to jest, właśnie to jest to, co jakby dla mnie jest istotne w tej muzyce i w tym projekcie, to jest to, że ja takiej muzyki, powiedzmy, jak robię, mniej więcej słucham na co dzień. I ja słucham jej chodząc po mieście, które też ma bardzo jakby istotną rolę w tym, jak tworzę i co ogólnie myślę i odczuwam. I po prostu chciałem, żeby ta muzyka to były dźwięki może takie nieco faktycznie zachodnie, trochę marzycielskie i tak dalej, ale żeby właśnie one były osadzone w tej takiej mojej bliskiej rzeczywistości. Żeby nie było tylko tak, że o życiu na zwykłym osiedlu można rapować albo gdzieś tam, powiedzmy, bajdurzyć, tylko że można gdzieś tam obecnie połączyć takie bardziej egzotyczne, że tak powiem, brzmienie z tym, co się po prostu widzi za oknem na co dzień. Takie jest, powiedzmy, takie moje małe marzenie, żeby tego typu jakby uczucie w słuchaczu wzbudzić. Coś mnie goni nieustannie. To taki utwór, który graliśmy w Trójce Intensywnie, to była piosenka dnia. Tak, zgadza się. Opowiedz troszkę o zespole, bo ja o nim nie mam bladego pojęcia. Próbowałem cokolwiek znaleźć w internecie, to znalazłem informację, dwaj bracia grają. Tak, tak. No, wystartowali piosenkę Archipelag. Mają już 5 utworów. No nie mamy w sumie tak za bardzo więcej co do powiedzenia, bo to pierwszy utwór wyszedł w maju. No więc no, właśnie niedawno całkiem. I tak niedawno, więc nie mamy też za bardzo jakichś przygód, sukcesów. Ale co robiliście wcześniej? Muzycznie cokolwiek osobno? Nie, mieliśmy inny projekt wcześniej. Ale troszkę zaistniał ten projekt? Troszkę tak. Jak się nazywał? Palmy. Jakoś tak przyszedł jakiś taki moment, żeby gdzieś to wszystko popchnąć dalej. Oprócz Palmy to był taki jakby zespół w takim klasycznym tego słowa. Taki pop-rockowy generalnie. Pop-rockowy, tak, tak. I to był też mój taki pierwszy zespół, gdzie jak my go zakładaliśmy i muzykowaliśmy, to ja nawet nie wiedziałem w ogóle nic o produkcji, realizacji. Wszystko było tak trochę na kocią łapę, na ciemno robione i tak dalej. I po prostu sporo się nauczyłem na swój temat i na temat tego, co chcę robić, jak chcę to robić. I jakby jestem bardzo wdzięczny, że Palmy gdzieś tam tak fajnie sobie podziałały. Ale po prostu stwierdziłem, że wspólnie w sumie stwierdziliśmy, że dobrze będzie ten nowy repertuar, który jednak się trochę różni brzmieniowo i całkowicie wokalnie. Się różni, całkowicie się różni, tak. Ja się trochę martwiłem, że pomyślam sobie, że no, panowie, co wy robicie? Przecież to jest ta sama muzyka, inna nazwa, więc miałem taki moment niepewności, bo jak się człowiek go psucha tego tyle razy, to ja już nie wiedziałem, czy to jest takie same, czy inne, ale stwierdziłem, że raczej jest inne i po prostu chcę pójść w taką stronę. No było to ryzyko jednak, bo trzeba od nowa zacząć. Ale tak jakoś dobrze mi na sercu z tym. Za chwilę zagramy Stany Równoleżnikowe. Jakbyś mógł słów parę jeszcze o tym utworze opowiedzieć, bo to jest też jeden z tych utworów, które wpadają w pamięć po prostu błyskawicznie. Posłuchasz raz i tak. Wiesz, że znasz. No o tym utworze. Jakby ten utwór w ogóle powstał też już jakiś czas temu, jako w ogóle jeden z pierwszych. I on w ogóle miał taką bardziej wolniejszą i taką klasycznie rockową formę. I jak go nagrywałem i produkowałem i śpiewałem, i to coś tam generalnie się nie zgadzało, bo tam ogólnie jestem z tekstu w tej piosence dość tak zadowolony, bo jest chyba najbardziej intymny, tak mi się wydaje, ze wszystkich tekstów, najbardziej osobisty, ale coś kurde muzycznie tam nie działało cały czas. I wtedy akurat był taki moment, że sobie oglądałem chyba na Planet jakiś tam program o różnych gwiazdach z lat 70-tych, 80-tych i było o Bee Gees generalnie. I mój tata w ogóle był fanem Bee Gees zawsze i w domu były winyle i wszystko. Stąd twoje długie włosy. Oczywiście, że tak. ale mnie to jakoś jako młodego człowieka tak nigdy to Bee Gees nie rajcowało. Bardziej wolałem rocka i tak dalej. No ale obejrzałem ten dokument o tym w ogóle, jak jest w ogóle historia za tym, jak powstało Stayin' Alive i tak dalej, że to w ogóle był pierwszy utwór, który wykorzystał sample perkusyjny w piosence i mówię sobie, że to Bee Gees to jest w ogóle, to są potężni goście, to jest potężna muza generalnie, jakby tam się wszystko totalnie zgadza, to jest wręcz jakby no niesamowite i po prostu stwierdziłem sobie, że zaryzykuję z tym numerem i po prostu z takiej rockowej, wolniejszej formy, trochę takiej pościelówy, bo właśnie to mnie najbardziej przeskazało w tym momencie, że to była z tym tekstem, z tą melodią, w innym rytmie, taką trochę pościelową, rockową, a to było coś, czegoś nie chciałem robić za bardzo, że zrobię to w takiej, na takiej właśnie, na taką modłę Bee Geesową, My Kind of Woman, tak dalej, z takim bitem i w ogóle. No i tak to w sumie fajnie zagrało w ten sposób i tak zostało. I to jest właściwie cała historia tego utworu. Czyli jak zagrało, to niech zagra. Tak jak wierzysz w nas, tak uwierzysz. mały atlas, bo już stany równoleżnikowe. Przypomnę, Mateusz Liziński jest naszym gościem, jedna, druga zespołu. I faktycznie gdzieś tam ten Bee Gees można było wysłyszeć, ale musiałem być świadom tego, co powiedziałeś, bo sam bym na to nie wpadł. Tak, trochę tak właśnie jest z tymi inspiracjami, że mi się wydaje, że to jest takie oczywiste przecież, a to jest coś, co bardziej mi pomogło to dokończyć i bardziej ukierunkować ten utwór jakoś konkretniej. A często jest tak, że ktoś w pierwszej kolejności w ogóle z czymś jeszcze zupełnie innym skojarzy. I tak to jest. Ale to jest też fajne, że ludzie słyszą różne rzeczy podług swoich tam gustów i tego, co znają. No ale podeszliście do całej produkcji bardzo profesjonalnie, bo mastering to jest Marcin Gajko. Znaczy, tak, i nie tak, byle tak. Kto na scenie polskiej muzycznej. Świetny specjalista. Oczywiście, że tak. Jakby z Marcinem już troszkę współpracowaliśmy i jak się chce, jak się nie chce ryzykować i mieć pewność działania, to warto. Warto. Bardzo wpłynął na to, co się działo w waszych dźwiękach? Czy to był tylko mastering, czy to też jakieś tam produkcyjne sprawy? Nie, to był mastering. Więc jakby, bo miks robiliśmy sami tych utworów. W niektórych wyszedł lepiej, w niektórych wyszedł gorzej. To też jakby jest część takiej naszej zajawki, którą być może na rzecz bardziej produkcyjną odpuścimy w przyszłości. Więc po prostu do Marcina wysłaliśmy do masteringu, żeby to było fajnie jakby dobite i to, co najlepsze, żeby z tego wyciągnąć. Zazwyczaj Marcinowi nie trzeba nic mówić w takich sytuacjach. Tylko się wysyła utwór, wraca z powrotem i jest temat załatwiony. Zdradziłeś już na antenie Trójki, że jesteś fanem zespołu Oasis. Tak, niestety tak. Dlaczego niestety? Od małego. Ja też jestem fanem Oasis. Ja szczerze mówiąc, przez całe życie, jak chciałem gdzieś na imprezach puszczać Oasis, to po prostu każdy mnie za to rugał. Nie wiem, jakoś tak już w końcu odpuściłem na stajara, że dobra, już się nie odzywam z tym Oasis i tak dalej. Ale ja byłem totalnie jakby rozkochany w tym zespole. Dalej jestem i to jest chyba taki w ogóle największy wpływ twórczy na mnie. Jakby właściwie sam fakt, że w ogóle zacząłem robić muzykę przez Oasis całkowicie. I też mi się wydaje, że styl i podejście do piosenek, kompozycji jest też jakby totalnie wzięte od Oasis. Jakby to podejście takie do takiej klasycznej po prostu piosenki, gdzie jakby jednak jest ten taki silna melodia, te gitary, taki pop w trzonie, ale jest to po prostu zalane no to wolnym brzmieniem. Tam są takie gitary bardziej zdistorsjonowane, one są takie troszkę inne, ale jakby, że ten trzon taki jednak pozostał. Że to podejście do kompozycji jest bardzo mocno zainfekowane tym, co Oasis robili z piosenkami. Tak sobie myślę, że właściwie jeśli chodzi o wokal, to chyba bliżej ci do Noela niż do Liama. Trochę tak. Oczywiście jakby boli mnie to strasznie, bo każdy by chciał śpiewać jak Liam. I ja oczywiście jak byłem młodszy, to chciałem troszkę tak pocisnąć. Ale trzeba było znaleźć jakoś swoje w tym to wszystko. To jest jednak, tam jest jednak muzyka taka bardziej rockowa, jednak trochę taka wykrzyczana, wręcz punkowa momentami. Oasis, a my troszkę tak delikatniej gramy i trzeba było to ze sobą jakoś zestroić odpowiednio. No tak, bardziej jak Sunday Morning Call niż jakiś ten Rock and Roll Star. Dokładnie tak, dokładnie tak. W takim razie powiedz mi, kiedy więcej niż pięć utworów? Myślę, że wydamy na pewno jeszcze jednego singla w tym roku. Prawdopodobnie w listopadzie, jak się wyrobimy. I będziemy wydawać płytę jakoś na wiosnę, tak mi się wydaje. Na wiosnę, ale na pewno jeszcze przed płytą wydamy więcej singli. Teraz niestety jest tak, że jakby ja bardzo lubię to stare podejście do wydawnictwa typu 2-3 single i album, ale no też fakt jest taki, że gdybyśmy nie wydawali tyle tych singli, jak na przykład teraz, to być może byśmy nawet do was nie trafili. To wszystko by nie miało teraz miejsca, więc chyba po prostu troszkę jakby... Ach, te streamingi wymuszające. No niestety tak, no czasy są jakby, czasy dla artystów, zwłaszcza takich, którzy troszeczkę są jedną nogą w innej epoce, są bardzo wymagające generalnie i niestety to trzeba zagryźć zęby, jakoś z tym działać i po prostu grać podług nowych zasad, a nie się na to obrażać, więc jakbyśmy wydali mało singli, to by po prostu te numery przy naszej rozpoznawalności albo jej braku po prostu by przypadły generalnie w eterze, a tak im więcej singli, tym jest właśnie większa szansa, że dojdzie newsletter do redakcji, że będzie jakaś tam playlista na streamingu, że będzie większe zamieszanie wokół czegoś, więc będziemy na pewno jeszcze troszkę inwestować bardziej w single i album z jakimiś tam dodatkami, paroma utworami nowymi wyjdzie, myślę, na wiosnę, bezpiecznie mówiąc. Swoją drogą to jest tak. Powiedziałem, że zagrałem 5 utworów. To zabrzmiało jak koniec rozmowy, a to jeszcze nie jest koniec. Więc teraz cofnijmy się do singla drugiego, czyli do piosenki Na Przedmieściach. Jasne. był drugi singiel na Przedmieściach. No ja im dłużej słucham tych waszych piosenek, szczególnie dzisiaj razem z tobą, no to cieszę się, że jesteś. Cieszę się, że wasza muzyka jest i że w końcu jesteś w Trójce osobiście. Ja się naprawdę bardzo cieszę. W sensie nie byłem nigdy, no brat też właściwie nie było, tak więc w ogóle bycie w tym studiu jest super sprawą i w ogóle, no jestem zaskoczony, bo jak mam być szczery, to nie sądziłem jakby, że to tak gdzieś tam wpadnie komuś w ucho. Tak całkiem szczerze. No mnie też się zdziwiło, jak nagle zadzwoniła do ciebie dziewczyna z wydawnictwa, mówiąc, że jakiś koleś z Trójki się zainteresował. Tak, jasne, no dokładnie tak. W sensie jakby oczywiście każdy marzy o takiej sytuacji. Mhm. Jakby oczywiście marzyć i chcieć tego, normalna sprawa, ale tak organicznie liczyć na to, no to już tak trochę nie było, więc mega miło zaskoczyłem tym że jest taka możliwość i się w ogóle cieszę, że ta muzyka trafiła akurat do Trójki. W sensie, bo jak znając repertuar, historię Rady, jakby myślę, że tego, że gatunkowo i tak stylistycznie, jakby to jest chyba dobre miejsce dla takiej muzyki. Myślę, jakby, że nie na każdym medium i nie na każdą grupę odbiorczą ona się nada obecnie teraz, a tu jakoś tak cieszę się, że jednak gdzieś tam swój do swego trafił i to się jakoś tak potoczyło. To w takim razie już na sam koniec musisz opowiedzieć maksymalnie dużo o piosence, która jest najnowszym singlem. Maksymalnie dużo, o kurczę. No, znaczy nie mówię, żebyś mówił przez 15 minut, ale w sensie emocjonalnym dużo. Tak, no emocjonalnym... Piosenka była spowodowana takimi przemyśleniami o tym, jakby z jakimi sytuacjami się spotykam albo spotykałem, jak żyłem tam w centrum miasta generalnie, z sytuacjami jakimiś takimi nieprzyjemnymi i tak dalej. I jakiś czas temu się wyprowadziłem na Przedmieścia, jak poprzednia piosenka śpiewała i tam trochę tam się zakotwiczyłem, w ogóle jakby zmieniłem jakby systemy wartości, tempo życia i tak dalej do tego mieszkania na tych Przedmieściach, to sobie bardzo cenię i co ma mocny wpływ na moją muzykę, ale czasami się do tego miasta pojedzie, no i tam kiedyś tam pojechaliśmy tam do miasta i mieliśmy tam powiedzmy tam nieprzyjemną sytuację, tam w jednym z parków. Stąd są też te jakby te zmory, można powiedzieć, tam w tym tekście, ale to mnie właśnie tak naszło na taką właśnie rewizję swoich, powiedzmy, poglądów, emocji z tego, że jak ja się naprawdę cieszę z tego, że nie muszę brać jakby udziału w tym życiu tam wielkomiejskim i mogę się troszkę wycofać zarówno tak fizycznie, jak i emocjonalnie na te Przedmieścia. A w tekście jest chyba tak charakterystycznie dla tych moich tekstów, że jest... sporo pozornie ze sobą jakby niezwiązanych fraz opisujących jakby różne rzeczy, które gdzieś tam do czegoś wspólnie dążą tekstowo, ale jest tam powiedzmy jakiś tam malutki przekrój mojej osobowości od pierwszych po ostatnie linijki. To dajmy słuchaczom przeanalizować twój tekst i waszą muzykę. Cieszę się, że jest już przynajmniej te 5 utworów. Mam nadzieję, że jak będzie więcej, to z Wrocławia pociąg dowiezie cię do Warszawy, do studia w Trójce przy Myślnickiej 357. Tak jest. Dziękuję bardzo. Mały Atlas Burz, Mateusz Liziński był naszym gościem. Pozdrów brata. Michał, pozdrawiam cię bardzo serdecznie. Następnym razem musisz już ze mną przyjechać. I dziękuję Tomku za rozmowę i za zaproszenie. Naprawdę wiele to dla mnie i dla mojego brata też na pewno znaczy. Dziękuję bardzo i mam nadzieję do szybkiego usłyszenia w Trójce. Jak najszybszego. Słaby wyzygnował. To była duża przyjemność spotkać się z zespołem Mały Atlas Burz tu na antenie Trójki. W Nocnej Polsce goście kolejni. Będzie Ania Ortodox, będzie Michał Rollinger, czyli wiadomo, Kloster Keller, ale nocne marki z pewnością są w tej chwili przy radioodbiornikach i dzięki temu słyszą m.in. nowiutkie nagranie, nowy utwór grupy Kloster Keller. W nowym studiu zespół Kloster Keller, Ania Ortodox, Michał Rollinger. Dzień dobry. Klawisze. I ciągle jesteście razem i występujecie razem, przypominając te stare nagrania Kloster Kellera, ale także zupełnie nowe, chociaż od wydania tej ostatniej płyty jakiś czas minął. No strasznie dużo. Ostatnia płyta Viridian wyszła w roku 2017. No znowu się tam kłębiło jakoś straszliwie. No były zmiany w składzie, różne tam historie. Myślę, że, Rolo, mogę powiedzieć, że w przyszłym roku to już się ukaże nowa płyta. Powinno tak być, gdyż ostatnio żeśmy mocno zaskoczyli czyli jest już przygotowane 6 nowych utworów. Gramy je na naszej trasie Abrakadabra. To jest jej 19. edycja, bo my mamy własną jesienną trasę Kloster Keller. I na tej trasie właśnie gramy cały poważny set nowych kawałków, 6, to jest pół godziny. I oprócz tego równoważymy ten szok starymi, znanymi, lubianymi, takimi greatest hits z kawałkami, no, ale 6 numerów już prezentujemy. Mamy tych pomysłów oczywiście dużo więcej. No ja naprawdę myślę, że w przyszłym roku już ta jesienna trasa to będzie z nową płytą. Słuchacze Trójki mają szansę posłuchać jednego nowego nagrania z tej szóstki. No ja stwierdziłam, że pochwalimy się, no nie? Bo, oczywiście. Bo nagraliśmy, to jest koncertowe wykonanie. To jest nasze trzecie w życiu, nie, czwarte w naszej historii w ogóle wykonanie publiczne tego numeru, więc jeszcze on się układa, tak jak te wszystkie nowe na tej trasie. Zapraszamy w ogóle na tę trasę, na profilu facebookowym Kloster Keller i pewno instagramowym też, bo ja się nim nie zajmuję. Tam są daty wszystkich miast, to jest duża trasa, dopiero się zaczęła po największych miastach Polski, wszystkie weekendy w październiku i listopadzie. To naprawdę zapraszamy, bo super koncerty są. Zaraz wrócę do tych nowych numerów. Tam na trasie jest atrakcją także coś takiego jak Projekt Artrozis. To jest tak jakby po prostu zespół Artrozis, nasza główna konkurencja, a zarazem wokalistka ich, Magda, jest moją kochaną koleżanką. I ponieważ nie ma tego zespołu od lat, to poprosiłam kolegów, oni grają numery Artrozis, Medea śpiewa i jeszcze doszedł na koniec sam na bas, ostatni basista z tego zespołu z Artrozis, czyli Maciek Żolinas. I to jest naprawdę i dla mnie, dla nas przeżycie, że ten Artrozis można zobaczyć. W piątek w Warszawie w klubie Proxima i Ania powie, kto wystąpi. Dokładnie już teraz. No wystąpi Kloster Keller, Projekt Artrozis, czyli to naprawdę się spodziewajcie, tak jakby Artrozis, no po prostu. I jeszcze tylko w Warszawie na tej trasie pojawi się trzecia taka, że to, konkurencja nasza z tej sceny gotyckiej, Majka Konarska, wokalistka byłego zespołu Moonlight. Ona wystąpi ze swoją kapelą taką Karomanę. I my tam projekty mamy różne, żeby jeszcze razem to ją tam pośpiewać, no ale to już będą niespodzianki. Czyli to będzie właściwie taki cały wieczór i północy, a nie koncert. No będzie to na pewno coś ciekawego. No my jesteśmy podkręceni. A co do Wilka, ja powiem, to był właśnie numer, którego się nie spodziewaliśmy, że on jakiś taki wybije się ponad te wszystkie numery, ale jednak to jest kompozycja, tak młodzieńcza kompozycja naszego perkusisty Adama Najmana. Twojego syna. No syna mojego, tak. Pierwszego. Tak, mojego pierwszego syna, tak. Mhm. No drugi też się już wziął za granie. Boże, co się dzieje w tym domu. I zdecydowaliśmy się tak pochwalić tą koncertową wersją, bo to fajny kawałek wyszedł. Ja muszę opowiedzieć, o co chodzi w nim. To opowiadaj. Ja słyszałem ten utwór, także ja już mniej więcej wiem, ale autorka zawsze powie to lepiej niż słuchacz. Ja jestem podmiotem lirycznym tego tekstu i ja jestem tam taką wampirzycą, żyjącą jakby na jakimś odludziu, w jakiejś takiej głuszy w ogóle, samotna. Wampiry z wilkołakami to były według legend największy wrogowie. A wilk jakieś takie złapał przedziwne, nie do końca uświadomione zainteresowanie mną. Krążył dużo wokół mnie, wyleciał za to ze stada w ogóle. Mezalians. I on krąży wokół mnie tak coś i ja też tak obserwujemy się tak. No, ta nienawiść jest, ale zarazem jakieś takie dziwne, takie zainteresowanie mrowiące. I to o tym jest ten tekst. Mroczne pożądanie. Tak. No, nawet to jeszcze nawet do pożądania nie doszło. To jest takie zawieszone wszystko. Nie wiedziałam, jak ten utwór zatytułować. Tymczasowo on się nazywa Widziałam wilka cień. z srebrem drżącym, bieg cichy pośród drzew milczących, wilek samotny, w sercu cień, w oczach noc odbija się. Cię. Ja, ja, ja.